bandag sa dakunain, anaga sa tak. Amakidin akin ka, ket agdadagsan kan. Umalanto ka data, dagiti anak ta. Abinokel ni ayat, naway ti masakbayan da. Uray pa'y awang kwarta ta, mulakit di agpinpin na tagta agwaras to't ayati anak ta. Katunggal makariingak, luluat ragsak at na kanyak unam to, nagsya at naragsak apan nagbyag. Katnulang day di kalman, manaki barkada ak. Jack makatakder, kasla sugal minalasak. Tatanta adda ka akadinak, mang tari pato kanyak. Nang tedpigsa, amamaling tilangak. Uray pa'y awan kwarta ka, lulakit di at pinpin na tagta agwaras to, ayati at nagta. Kitunggal makariingak, luluwat ragsak at nakanyag kunam to, nagsya at naragsak apanagyag. Kung napay tibarata, katunusan ta natibkir ta adwa na siya atakto nga ama. Amin kit numang rugi awan lati awan intundi agbayag naraway tong tipa nagbiyag. Kituray pa'y awan kwarta ka, lakit di at pinpin na tagta agwaras to't ayati anak ta. Kitunggal makariingat, luluwat ragsak at dakanyag kunam to, nagsya at naragsak apang nagbiyag. Bakit ko sikat silaw, di pagtaingat amin at the kanyang ikarik asik sikalam. Pirukin yo tiragsak yo ket ikutan yo narigat tiyak solo ket mga asawa kayon. Ket uray pa'y awan kwarta ka, lakit di at pinpin na tagtagwaras to't ayati anak ta. Kitunggal makaiingat, luluwat ragsak at dakanyag kunam to, nagsya at naragsak apanagiyag. So alitan ka mo ba? Iti kanta amin na magandang katitani. Danilo ka naman. Danilo ka no? I get kanta ni Danilo. So once again, from the Four-Decade Duo, good evening and God bless everyone.